أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tey mooy ñaareelu dars ci kitaab Bulugh al-Maram. ci kattanu borom asamaan ak suuf tey ñoo ngi tàmbalee ba tey ci muqaddima bi fi cheikh bi ubbee bunt yi ci sant yàlla julli ci yonent bi ak sahaaba yeeg waa kër yonent bi ñi dimbali woon diine jaar ci yoon bi ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon noon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ci teg amma baad. mu ne ginnaaw loolu cheikh bi nee na fa haaza lii. lii lan? lii nekk sunu kanam. mu ne muxtasarun, lu ñu tënk la, benn tënk la boo xam ne cheikh bi moo dugg ci waxi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci téere yi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo bind hadis yonent bi, mu daal ñu fay tënkal benn tënk. saa yoo déggee tënk rek lu muy tekki mooy lu bëri la woon wala lu gudd, ñu gàttal ko. loolu mooy muxtasar, mooy lu ñu gàttal, lu ñu tënk. mu ne yastamilu, ëmb na lii ma tënk, ëmb na, denc na, làq na, ala usulil adilla, lii ma leen tënkal, li ma koy tënk tënk tënk denc na, làq na, ala usul, ci ay cosaan. usul soo ko déggee mooy fondement, mooy ay reen, fàññi ko, reen yoo xam ne fondement boo xam ne al adilla, ay tegtal la la àndal. lan mooy al adilla? da ngay jàng usulu salaasa, mu ne la war nañoo xam maarifatullah wa maarifatu nabihi wa maarifatu din al islam bil adilla, ci ay tegtal yoo xam dañ la koy jox ci yàlla. nee na yonent bi nee na wala borom xam-xam yi, loolu mooy adilla. cheikh bi nee na man tamit lii ma la tënkal maa ngi koy jëlee ci ay cosaan yoo xam ne al adilla la. yan adilla? adilla ci islam ñeent la. adilla ci islam ñeent la, mooy alquran, sunna, ijma, qiyas. ñeent yi moom mooy adilla. ku lay jox adilla ci àdduna na la jox ci ñeent yi benn. yàlla nee na, yonent nee na, borom xam-xam yi nee nañ, wala qiyas nee nañ. ku la joxul lim la jox wérul, ku la joxul fii lim la jox wérul. qiyas mooy lu ñu natt. ñu ne waa Medina ñoo ko doon def wala waa Makka ñoo ko doon def, loolu mooy qiyas. mu ne man adilla yi ma la indil, usul adilla yi al hadisiya, ci hadis laa la ko tënkal. téere bi lépp lu ma la ci leeralal ci wàllu jaamu yàlla, ci wàllu atte diine yi, hadisu yonent bi laa lay indil, al hadisiya. nee na hadis yooyu nag ëmb na lil ahkaami, ay atte alshariyati, atte yi nga xam ne mooy atte sharia, gis nga. kon téere bi li la ci cheikh bi tënkal ay hadis la yoo xam ne ñoom ñëpp dañ lay jàngal atte jaamu yàlla yi ci sharia, atte yi ñu atte woo. ci sharia ni ñuy jaamoo yàlla, loolu la la cheikh bi tënkal ci téere bi tudd Bulughul Maram. Nee na harartuhu, firi naa ko, firi naa ko, hadith yi dama leen a firi, tahriiran baaligan, firi gu mat sëkk ba lépp loo ci jàng day leer ci yow. Firi gu leer nañ, firi gu wér këng laa la ko firi. Harartuhu, firi naa ko, tahriiran, firi boo xam ne baaligan, dafa mat. Limaza li yasira man yahfazuhu min bayni aqranihi nabighal. Firi naa ko, leeral naa ko leeral goo xam ne ngir li yasira mu mujj nekk man képp koo xam ne yahfazuhu mokkal na téere bi, mokkal na hadith yi, min bayni aqranihi ci maasam gépp, nabighan moo ci gën a ñor, moo ci man, moo ci raw. Hadith bi ku ko mokkal, téere bi ku ko mokkal ba mu jeex, sa génération yëpp yaa leen mën ci xam-xam, yaa leen di gën a mat, yaa leen di gën a ñor, yaa leen di raw ci fiq. Loolu la cheikh bi wax, nabighan yaay gën a ñor ci sa génération. Moo tax mu ne li yasira ngir mu mën a mujj nekk man képp koo xam ne yahfazuhu mokkal ne téere bi nabighan min bayni aqranihi, mooy gën a ñor, mooy gën a mat, mooy raw ci génération yëpp bu mu àndal moom moo leen di raw. Waaye yemu maj rek ngir ki koy jàng gën a mat, gën a ñor, raw maasam, waaye wa yastaina bihi talib al mubtadi, kii tàmbali jàng, ñu mel ni ñun nga xam ne dañuy tàmbali jàng nekk ay ndongo, cheikh bi boole nañu ci téere bi, mu ne wa yastaina bihi dina ci sukkandiku ci téere bi al talibu taalibe aji sàkku xam-xam al mubtadi bi tàmbali, kii tàmbali di jàng, bëgg xam lu mu jaamoo yàlla, bëgg diineem wér, bëgg teg jaamu yàllaam ci lu leer ba tax mu gàddu kayeem di jàngi, cheikh bi programme na la, nee na yow tamit boole naa la ci ngir nga sukkandiku ci téere bi, nga am foo sukkandiku. Waaw, wàcce na ko ba nga xam ne yow mi tamit boole nañ la ci pour nga am foo teg sa tànk. Saa yoo defee dara bu la gars yi nee nga ni leen ah yonent bi nee na nga am foo teg sa tànk. Waaye am na ñeneen ñu mu boole ba tey, mu ne wala yastagni anhu raghibul muntahi, ki jàng ba egg ci njombaxtalu njàng, cheikh bi nee na kooku tamit mënta dem bàyyi téere bi ndax fa mu nekk ci bibliothèque am lu mu wax wax wax yenn saay mu delluwaat ci téere bi. Kon bu ngeen bu ñu yemee ci ñetti tënk yi dinañ gis cheikh bi ñetti nit la programme ci téeréem bi. Kana kan ah kuy door, kuy jàng ak borom xam-xam ba xam ba pare, ñett ñëpp programme na leen. Fi mu nekk nii bibliothèque lu muy rëy rëy rëy rëy fa nga fekk fa Bulughul Maram, parce que téere bi demee noonu ay nangami nangami borom xam-xam firi nañ téere bi nangam. Kooku benn programme sax bu ñu leen waroon defal la ci muqaddima bi ñi firi téere bi ni ñu toll, te kenn du ko ci ku ndaw ñi firi téere bi. Kon ngeen xam ne góor gi ponkal la, gis ngeen programme na nit ñi téere bi ci ñetti xeet, kuy tàmbali jàng ak kiy jàng ak ki jàng ba pare. Mu ne waqad bayyantuhu, waqad bayyantu leeral naa aqiba kullu hadis, ginnaaw hadis bu nekk leeral naa ci man akhrajahu min al a'imma, ku génne téere bi ku génne hadis bi ci ay borom xam-xam yi. Loolu moo lay wan ne bàyyiwul rek téere bi noonu mu dem, xataa ñi génne hadith yi fa mu jëlee hadith yi borom xam-xam ya bu waxee hadith bi ba pare day wax téere bi hadith bi téere ba mu nekk ci ñi ko génne. Mu ne lu tax ma def loolu li iraadati nushil umma ngir namm naa ci laaye biir xeet wi. Loolu moo tax pour ñu xam ne man li ma leen jox am na fu ma ko jëlee ma laaye leen ci biir lenn lu ci nekk mu am teguwaay mu am cislaay. Ndax borom xam-xam yi dañ naan al isnaadu min addiin, loo wax am foo ko sës dafa bokk ci diine. Ñu ne leen lu tax, ñu ne law laa dalika la qaala man shaa ma qaala, ku nekk kon lu la neex nga wax li mu amee tey ci jamono. Sénégal ngay gis ko wax ba mu neex fekk du ne yàlla nee na yonent ne la, maanaam moom day wax di dem rek, amul isnaat, amul càlla la, wëñ la goo xam ne puso la goo xam ne wëñ bi yenn gi kenn fasuwu ko, day xëcc rek, da ngay xëcc rek. Moo tax seen wax soo bàyyee ba ñu ñëw ba pare da ngay ñëw xëcc rek mu dañ, puisque amul fu mu tegu waaw. Waaye ku takk sa wëñ ci yàlla nee na, yonent nee na, borom xam-xam yi nee nañ buñ ko roccee du dañ. Waaye ku dul lool rek soo ñëwee ba pare boo xëccee day dañ. Mu ne waaye nag lii ma leen won yëpp, lii ma leen wax ci téere bi, ki bëgg a ànd ak man di ko jàng foog mu comprendre cheikh bi ni mu tëralee téere bi. Nee na yenn saa yi di nga gis ci téere bi ma ni fal muraadu bi sabaa, téere hadis bii ma la wax juróom-ñaari nit ñoo ko solo. Yenn saa yi ma wax loolu juróom-ñaar rek la lay wax. Mu ne balaa ñuy dem fenn dinaa la leeral juróom-ñaar yooyu lan laa ci namm. Ñu solo téere hadis yu wér yi ñaata lañ? Juróom-benn. Boo cookee Ahmad muy juróom-ñaar tout court. Loolu mooy boo gisee ci hadis mu ne rawaahu sabaa, juróom-ñaari nit ñoo ko solo. Kan ak kan la? Yow boo ko trouvé rek am buluwul kii Amin Hajjul Muslim ak kii nu mu tëddee buluwul maanaam Bukhari Muslim tëb nga kenn gaawal daf ko rang bi mu jub la ilaha illa kii de du ma buluwul maanaam ak buluwul maanaam yi ñu rafetee def ko normal waaw. Yow Bukhari Muslim Abu Dawuda Tirmizi tegale nga ñeenti de Nisaayi Ibnu Maja Ahmad juróom-ñaar ñaangoo juróom-ñaar kutubu sitte ngay indi rek ak kenn ki muy Ahmad. Loolu la cheikh bi di wax ni xoolal mu ne su ma la nee fal muraadu bi sabaa Ahmad la mooy benn Ahmad mooy imam Ahmad Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Nisaayi Ibnu Maja juróom-ñaar ñaangoo. Kon saa yoo déggee ci hadis bi ci téere bi ñu jàng hadis ba pare ñu ne rawaahu sabaa, sabaa yooyu kan ak kan la? Yéen a ngi nelaw de yow leen ngir yàlla juróom-ñaari ñu limi ñaan ak ñaan la wax leen tur yi tàmbali leen ci nim ko bindee. Yéen a ngi tiim téere yi xool leen ci saram bi Ahmad Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Nisaayi Ibnu Maja. Mu ne bu ma leen nee sitta juróom-benn ñoo ko solo génne leen Ahmad. Mu des Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Nisaayi Ibnu Maja. Gis nga lu tax mu defale mu doxale ko nii. Su la bëggee wax diw de gis nga day sax mu ne la sitta juróom-benn, bu la ne juróom-benn nee la ñii laa la bëgg a wax pour nga comprendre ko depuis teel ndax nga teel a mokkal hadis bi day yomb ci yow. Noonu laa lay toppee ba ma ne la wabil xams juróom, juróom yooyu maa ada Bukhari wa Musliman. Gis nga génneel Bukhari gi Muslim. Mu ne waqad aqulu arba, yenn saa yi man la ñeent. Waqad waqad moom xam ngeen mooy yenn saa yi ahyaanan waqad li taqlil mooy yenn saa yi dinaa leen ne hadis bi ñeent a ko solo. Wa ahmad kon suñu la nee xadis bi ñeent ko solo ak Ahmad kana kan la Abu Dawud la Tirmizi Nisaay Ibn Maja Ahmad gis ngeen waaw yenn saay ma ada salasa ñett ñoo ko solo ñett ñan la Ibn Maja gis nga noonu la la koy toppalee ba yëf yi daal di jeex mu ne yenn saa yi ma ni la bil muttafaqi alayhi hadis bi muttafaq alayhi la ñëpp ci d' accord saa yoo gisee hadis ñu ne la muttafaq alayhi mooy hadis bi Bukhari ak Muslim ñoo ko solo waaye bi ko Bukhari ak Muslim solo ñoom ñoo bokk sahaba bi neetali hadis bi loolu mooy muttafaqun alayhi dégg ngeen li ma leen wax suñ ne hadis muttafaqun alayhi mooy hadis bi Bukhari ak Muslim ñoo ko solo loolu benn la ci xàmbekaay ñaareel bi mooy boo demee ci Bukhari sahaba bi nettali hadis bi boo demee ci Muslim moo nettali hadis bi loolu mooy muttafaqun alayhi soo demee fee da ngay fekk Abu Huraira la nga ñëw fi fekk Abu Huraira wala nga dem fee fekk Ibn Omar la nga ñëw fi fekk Ibn Omar la nga fekk ko ci Bukhari fekk ko ci Muslim loolu mooy muttafaqun alayhi dëkk dégg ngeen mu ne yenn saa yi nga dégg moo wax la loolu bépp hadis nag buñ ne muttafaqun alayhi moom hadis ba pare na kooku moom keng la def mu ngi wax mu ne yenn saa yi ma ni la gis nga mu ne la muttafaqun alayhi mooy al-Bukhari ak Muslim ñoo ko solo mu ne yenn saa yi waqal laa azkuru maaha gayruhuma waqat laa azkuru du loolu la def foofu waqal laa azkuru maahuma gayruhuma mu ne yenn saa yi du ma tudd nag ànd ak ñoom ñeneen ñu dul ñoom wa ma ada zalika wa huwa mubayyanun mu ne lu dul lii leeral naa ko ci téere bi ba mu leer bépp hadis bu ma indi def naa ci sama kemtalaayil kattan leeralal nit ñi hadis bi wér na wala wérul wala hadis bi lan la ci nit ñi wax lan la ci borom xam-xam yi wax cheikh bi bàyyeekoo na foofu ñëw ci li des ku defar lu ne ku defar mbir lu mu mën a doon boo ko defaree ba pare di nga ko utal tur boo amee doom utal ko tur boo amee kër utal ko numéro boo amee oto utal ko numéro boo amee canting utal ko numéro wala nga tuddee ko sax yenn saa yi tur boo amee fas sax yenn saa yi nga tuddee ko tur boo amee xar sax yenn saa yi nga tuddee ko tur mus sax yenn saa yi nga tuddee ko tur cheikh bi tuddee na téere bi buluughul maram loolu mooy lan mooy namm teef buluugh mooy namm jubluwaay wala yeggwaay almaram ñu bëgg a yegg yeggwaay ñu bëgg a yegg wala dajuwaay ñu bëgg a daj ah yegguwaayu gaa yu bëgg a yegg da ngeen a bëgg a yegg ci xam-xam da ngeen a bëgg a yegg ci jaamu yàlla téere baa ngi nii loolu mooy buluughul maram mu ne waaye xam ngeen ne borom xam-xam yi ndeysaan lépp luñ def defuñu ko ngir seen bakkan defuñu ko ngir gis leen ma defuñu ko ngir man dama am xam-xam defuñu ko waaye dañ ko def ngir yàlla moo tax chaque jour téere boo gis buñ koy ubbi turu yàlla turu yonante lañ koy ubbee wax liñ bëgg a wax bu ñu paree buñ koy tëj ñaan yàlla lañ pour yàlla nangul leen li ñu def loolu la ñuy def mu ne wa asal wallahu yàlla asalu laay ñaan an laa yajaala bu mu def maa alim naa li ñu jàng alay naa ci ñun wa baalan mu nekk yenn wala mu nekk perte lii ñu def nii jàng ko ba tëralal ko jullit yi pour ñun ak jullit ñi ñu jëriñoo ko ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu mu nekk perte xoolal jàng ni mu mettee xoolal mokkal ni mette ah nga toogaat bindaat ko lu nekk nga jaar ci fa nga war a jaar waaye ndeke perte la nekk ci yow moo tax cheikh bi ñaan yàlla subhanahu wa taala waaye ci ñaan bi cheikh bi ñaan ñun tamit sunu darsa bi ñoo ngi ñaan yàlla bala muy nekk wa baalan aleyna sun perta nga sunu kaw yàlla nekk ngir yàlla mu ne waan yarzuqna yàlla ni yàlla wërsëgal al amalu ñu jëfe bi maa yurdiihi lu ko lu mu gërëm moom yàlla lu koy kontaanloo lu ko bégloo moom yàlla gis ngeen li ma leen di wax ne julit yi rawatina julit yi njëkk yi rawatina borom xam-xam yi lépp lu ñuy def ngir yàlla moo tax yemul ci ñaan yàlla rek fii waaye mu ñaan yàlla yàlla na leen yàlla wërsëgal ñu jëfe lu koy kontaanloo ndax kat borom xam-xam boo xam ne li nga jëfe yàlla kontaanu ci loolu musiba weesuwu say wax ak say jëf nag lépp looy wax fexeel nga am ci ngërëmal yàlla lépp looy jëf fexeel nga am ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala mu ne ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu jëf ji ñu am ci ngërëmam moom suñu boroom subhanahu tudd naag sellam wa taala moom yàlla kawe na moom yàlla sell na sell goo xam ne foo ko natt weesu na ko moo tax ñi nga xam ne yàlla dafa sell ba ñu taxaw di ko sell di ko sellal guddeeg bëccëg ñooñu yàlla da leen a tagg muy yonent yi alayhimu salaam yàlla ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi gis na rabbil alamin sell ñeel na yàlla bi nga xam ne mooy borom tedd nge gi ci nit ñi liñ koy melal naan yàlla lool la mel yàlla melul loolu yàlla sellam weesu na foofu gis nga jaam yi nga xam ne ñoom ñoo xam yàlla ni ñu mel ba ñu taxaw ci delloo yàlla gëdd googu yàlla leen a ñaanal mu ne wa salaamun al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin cheikh bi mu noppee ci loolu lan la def premier bunt bi muy ubbee téere bi mooy kitaabu attahara kitaabu attahara mooy téereb laab borom xam-xam yi yàlla nañ leen yàlla fayal téere bu ñu bind ci fiq wala li ëpp mooy laab la ñuy jiital lu ko waral mooy laab moo jiitu ci lépp mu ne kitaabu tahara buntu la téereb laab nee na boo xoolee ñaari baar yooyu alkitaabu ak tahara seen cosaan mu ne ñoom ñaar mu ne ñaari masdar lañ nee na def nañ leen ñu nekk ñaari tur li masailil fiqhi ngir masalay fiqhi ñoom ñaari tur yooyu ëmb nañ ala masailil xaas ci masala yoo xam ne dañ leen ko dañu leen ko jagleel ñoom ñaari tur yooyu nee na góor gi wa bada a tàmbale na téere bi bi taxaarati ci laab lu tax mu def ko ittibaan li sunnatil musannifin fi zalika def na loolu ngir topp yoonu gaa yi nga xam ne ñooy bindkatu téere yi ñooy borom xam-xam yi ñooy tëralal nit ñi bind yi waaye moom daf leen a topp ci yoon woowu ñu tëral ñoom tamit ñu jaar mooy téere bu ñuy bind dars bu ñuy jàngale ci wàllu jaamu yàlla ñu njëkk jàngal jaamu yàlla yi laab ba pare waaw ndax bala nga dee naam ne fa dara ci àdduna ci wàllu jaamu yàlla munoo koo def lu dul lu ciy njëkk mooy laab moo tax mu ne tàmbale na laab mune wa taqdiman lil umur ad-diniyati ala ghayriha neena la mo jitu ci mbirum diine yi mom lañ jital ci lepp bala ngay def dara fo nga lab lab lañu jital ci lepp lu meuna don lan moy différence lab ak set lab ak set li différence kumay tontu lab ak set luy différence bi dal mo len takale ak set dessna de kenen lan moy différence lab ak set bismillah lab moy nga genn sobe sayram set moy nga genn tilim tilim waxna deug lab moy meun nga julli nit nak meun na set te du bo sey ak sa soxna nga yewu fajar nga jël sabo njampe tangal ndox def ci ordre zawel bombe ba set set nga me labo mais bo jëlon ndox momu amul sabu amul dara nga sangu janaba lam nga motax be baat arabiy tudé ko an nazafa bi baat ñu tudé ko at tahara be baat olofi tudé ko set bi ñu tudé ko lab gis ngeen sénégalais nak set lañuy jaawale ak lab du ben mune def nako mom borom xam xam bi mom cheikh bi ci njelbenu bunt ndax niko borom xam xam yi defé def ko ci njelbenu diine wa ihtimaman bi ahammiha ndax yitte wo li nga xamne mo gëna ëpp solo wa hiya salate moy julli julli dafa am importance ba nga xamne lepp loy def pour jëm jog ci julli ñu ne lab mo ci jitu walamma kanat at-tahara shartan min shurutiha bada'a biha at-tahara mu ne ba nga xamantene lab ben shart la ci sarti julli bada'a biha cheikh bi tambale ci bala ngay julli fo nga lab gis ngeen doomu adama bu genné aduna sax dañ koy labal dañ koy sang sangu lab waxuma sangu sedde sangu lab lañ koy sang do ko suli hein yalla dafa bëgg nit set mune wa haqiqatuha deug deug mom lab lan la mune isti'malul mutahharin moy nga jefandiko ñaari mbir yi lay labal ay ñaari mbir yoy di labalate lan la al-ma'u wat-turab borom xam xam sax yok nañ ko dem nañ bané wasa'ilut tahara jumtukay yi jefandiko pour lab ci l'islam ñaata la wasa'ilut tahara ah bobu de mom jarna tek tere amna ñu ne ñet amna ñu ne ñent waye ñentel wi dañ ko dakk kon ñet la ñet yi jëfëndiko pour la ban ak ban la alma at-turab ha salj benen bi at-turab hein poussière poussière turab la ban ah bobu nako baye nonu bobu ponkalu téré la ci tak wasa'il tahara de ngeen jumtu kay yi jëfëndiko pour lab acca question ba ngok ngay ko tontu tontu rek am bulughul marama insha Allah luñuy jëfëndiko pour lab ñaari cheikh bi indi nako mi ngi ni mu ne yu ñuy jëfëndikoo pour laab ci ñaar yooyu mooy wax nga ko léegi alma wa turab mu ne aw ahaduhuma wala benn ci ñoom ñaar su amul ndox ñu ne la nga wut suuf, su fekkee ndox am na suuf dàqu na, su ndox amul suuf moo fi sës. Fa in lam tajidu maan fa tayammamu saidan tayiban mu ngoog. Su ngeen amul ndox na ngeen tiim ci pàkk bu laab bu set. Mu ne waaye ala sifatin mashrua fi izalati najasa wal hadas, naka la ñuy tiimee wala naka la ñuy defee loolu? Mu ne ci yoon, ci yoon wi nga xam ne sharia moo ko tëral, sharia moo ko tëral fi izalati najasa, ci ni ñuy dindee sobe. Nekkul ne rek da ngay gis koo xam ne dafa ne non man démb da sangu naa ba set, jël naa sama ndox, jël sama savon toilette, dem ci douche bi bomb ba nice. Waay yow bu dee xale bu jigéen bi mu ne la damaar, waay yow de loolu de kenn waxu la bomb, kenn waxu la raggu, kenn waxu la ordre zawel, kenn waxu la mbomb, kenn waxu la njàmpe. Dañu ne la ci yoon wi sharia tëral ne yoon wi la ñuy laabee. Sahaaba bi dem na julli jot, amul ndox, mu bërëngu ni fas di bërëngu. Xam ngeen bërëngu, mën ngeen gis fas bu bërëngu? Fas buy bërëngu day dem nii ba côté boobu taq, mu demaat beneen côté bi ba mu taq mu jóg. Sahaaba bi ñoo ne yonent man de bi ma amul ndox noonu laa def. Mu yonent ne ko kon doon na la doy rek, jàng di koy jàngal lu ñuy tiimee, doon na la doy rek nga dóor sa tënk yi ci loxo ëf daal di diw ci kanam gi, duuraat ëf diw ci loxo yi tënk yi, doy na rek nga defoon loolu. Moo tax ci yoon la woo xam ne sharia moo ko tëral, bul def yow nim la neexee, ut sa ndox def nim la neexee, ne noonu la ñuy laabee déedéet. Dañ laa jàngal ci lislaam naka la ñuy laabee bu fekkee ndox la, wala bu dee du ndox suuf la naka lañ ciy laabee, naka la ñuy tiimee ci suuf si. Ala sifatin mashrua, ci yoon woo xam ne, ci melokaan woo xam ne dañ koo yoonal ci sharia, fi izalati najasa, ci ni ñuy dindee sobe wal hadas ak toj toj. Najas ak hadas, najas mooy sobe, hadas mooy toj toj. Ku génne ngelaw njàppam toj na, ku saw njàppam toj na ngoog. Kon li ko war mooy mu dindi sobe jàpp, day wisu jàpp, ku am janaaba day sangu doog a julli, ci biir sangu bi la ciy jàppaale. Mbokk yi mu ne li annal faqih, ndax borom xam-xam bi jóg dégg diine di ko jàngale, innama yabxas an axwaali afcaali almukallafin, borom xam-xam bu jàng ba dégg diine jóg di ko leeralal jaamu yàlla yi, moom lan mooy mbiram? Lu muy ut mooy day gëstu jëfi jaami yàlla yi mu kallaf yi yàlla togg jëf ñu war a jaamu yàlla. Seen mbir lay xool, waaye du dem di xool ñaam ñaari at ñetti at déedéet, kooku du xool loolu. Borom xam-xam bu jàngale diine jëfi ñan lay wax? Mu kallaf yi. Kan mooy mu kallaf ci sharia? Man huwa al mukallaf, al mukallafu huwa al baligu al aqilu alladhi balagathu da'watu al islam. Kooku mooy mukallaf ci l'islam. Mukallaf mooy ku majeur. Kan mooy ku majeur ci l'islam? Bu dee góor la mooy ku kawaram sax naq mu génti sëy, majeur na. Bu dee jigéen ku kawaram sax naqam sax kawar mu indisposé, majeur na. Jeex na, majeur na. même porte âge at yoo am boo xasee gént sëy nekk nga góor mokkalaf nga, boo xasee indisposé même porte âge nekk nga kilifa. Ndax buy sëy di am doom booy waaw booy jaxasoo di am doom, kon léegi nekk nga mukallaf. Ki gars yi nekk dañ ñu naan noo day am ñaar fi ak ñaar fi ak léegi 16 ans yi di am doom 18 bon 16 ans di am doom tey 15 ans 14 ans 13 ans di am doom saa yoo indisposé léegi mukallaf nga. Yooyu moom nekkatul nattuwaay. Kon borom xam-xam bi jóg di leeral jaamu yàlla yi lan lay lan moo koy yitte mooy jëfi mukallaf yi al mukallaf wal baligh. ba pare yemul ci loolu de waa jooju tamit mën na gént sëy mën na waaye ba tey moo nekkagul mukallaf de. lu tax dafa am lu manqué gum al aqil amul xel, kon day am xel parce que ku amul xel amul diine. La diinu liman la aqla la, ku amul xel amoo diine. dégg ngeen yonent bi ne rufi al qalam an salasa qalima gi bakkaar yi tiyaaba yi duñu ko bind ñett ñi kenn du leen ko bindal kuy nelaw ba mu yeewu xale bu ndaw ba mu mëseur ku dof ba mu xelam dellsi waaw dof bokkatul ci diine dof bokkatul ci diine ndax amul xel mu ngoog. kon day nekk mu kàllaf ba pare am xel. ñetteel mooy mu jot woote l'islam. loolu mooy lan mooy dëkk bi muy dund l'islam di fa woote. est ce que tey ci àddina bi am na fu l'islam yeggagul? am na de am na ñoo xamante ne ba léegi xamaguñ dañ nit ñi dañoo war sol yére ci àll yi. am na ñoo xam ne ba léegi xamuñu nit ñi dañoo war a sol yére xam nga ñooñu tey ay yaram neen la ñuy def ngemb wala ñu takk ay caq ay buum yu ndaw ci seen awra yi. am na ñoo xam ne loolu du daa ba li xam nga léegi mu ngi noonu. kon ñooñu lu seen atte ah ci xeet wi lañ bokk waaye dañoo yëgul yéen ñi yéen a fa war a dem yeewi leen te yéen a ngi di toog fii. kon gis nga moo tax même ci biir Casamance gi da ngay gis ci biir dëkk bi fii Sénégal ci biir àll yi nii da ngay dem ci àll yoo xamante ne gis nit ñi yëguñu dara ci lu xew voilà ci biir ci Sénégal fii rek côté yii nit ñi xamuñu dara lu xew waaw. am na côté basare yi ci biir àll ba basare yi waaw ñooñu xamuñu sax lu xew. ñun dem nañ dëkk boo xam ne dañ faa fekk ndaw si faatu dafa ëmbal bi muy faatu xam nga lu fa doon werante dañoo war a dindi doom ji ci biir bi sang ko sang yaay ji ndax ñu ne ñaari néew la lay war a sang ñaari ñëpp gis nga. am na ñoo xam ne mbirum diine xamuñ ci dara dara yenn saa yi sax dinañ jot tuuti ci l'islam ndeysaan ur seen i kirinti ndig ne dañuy samp jàkk waaye duñu gis ku leen jiite julli duñu xam dara waaw. ci ngeen déggoon ndeysaan benn imaam naan dem na ci dëkk imaam bi lan la ñuy julli lan lay julle mooy xunuut allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man aafayt wa tawallana fi man tawalay. loolu lay jiite benn waaye dem fa imaam bi jàng loolu ba pare ba ñu julli ñëpp ñibi mu topp imaam ba biir këram ne ko ah salaamaaleykum. imaam bi mu ne ko waaleykum salaam. mu ne ko du yaa doon jiite? mu ne ko waaw. mu ne ko waaw saar bi nga doon jàng ban saar la ci fan la nekk ci alxuraan bi daal di koy indil kaamil bu ndaw? mu ne ko ah man ne dañ ma ko jàngaloon rek. mu ne ko ah te xool lu tolloog ay fukki at mi ngi jiite foofu ci àll boobu gis nga kooku ne ko loolu bokk ci alxuraan. yàggul la ko ci waaw dëgg la ñun dem nañ dëkk boo xam ne filmé woon nañ ko sax dama xamul CD yi mu ngi woon ci mbokk yi dëkk ba mu ngi tudd Ndoyen Séeréer xam nga ko Ndoyen Séeréer dëkk ba ñun bañ fa demee ñun ñoo génne tabala ja ci biir yàkka ji kenn du fa nodd bu julli jotee tabala bi la ñuy tëgg nit ñi ñëw julli dencaa tabala bi dugal ko ci biir xubi bu waxtu bi jotee ñu génne ko ci digg tëgg nit ñi ñëw ñu dugalaat ko ñun ñoo fa dem jàngal leen nodd génne tabala bi xale yi ma àndaloon sax am na ci ñoo xam ne ñoo fëq tabala ji ndax dañ ñoon ko ko daal dee mais keroog bi ñu fa takk yóbbu dañu yóbbaale woon ay rajo yóbbaale groupe yóbbaale lépp suñu dund dafa ñetti fan mais fan yooyu ñu fa nekk dëkk ba riir na de bi ñu fa njëkkee nodd ñëpp a daw si te lu yéeme mooy bañu fay jógee benn xale boo xam ne ñëwoon na nekk ak faa ñun ñetti fan yi moo mën nodd di nodd te kenn njàngalu ko xanaa ni mu doon dégloo rek ba léegi ni moo fay nodd kon ngeen xam ne génn di dem ci àll bi baax na trop dem nañ benn village ci àll bi ñu fekk benn ginaar bu bóof ci jàkka ji ginaar bu bóof ci jàkk ba toj cuuj yi ñun ñoo ñëw ubbi jàkk ji bi julli jotee bañ fa yegsee bi julli jotee ñu song jàkk ji xëcc bunti mu ubbeeku ñu gis jumaa ji ni mu pousseere ñu gis ginaar gi toog ci benn ruq ci ñeenti koñ yi jàkk ji buuf ay cuujam loolu lu mu lay tegtal mooy dem nañ village boo xamante ne waa village bi rebellé leen dàq ñu daw chrétien yi daal di jël mbaam xuux yi denc ko ci biir jàkk ji rebelle yi daal di jël jàkka ji daf ko dencukaayu mbaam xuux dem nañ village boo xam ne nag dafa réer ñu koy wër ndeke nag baa ngi ci biir jàkk ji nubët dem nañ village boo xamante ne biñ fa yegsee mariage dañ demoon takki jabar biñ demee yegg tis ay une heure yooyu tisbaar jot ñu dem ci jàkk ji ñu ñëw yegg si ñu ne jàkk jaa ngi nii gis ñu ko ubbi bi ñu noddee dafa am ñoo xam dañ doon def ni seen kirintindi ñi dañuy yërndu seen sàkkee di diñu xool imam bi daal ñëw ne xanaa ay gan ngeen ñu ne ko waaw gis ngeen loolu moo leen di wan ne responsabilité bu rëy moo gàll sunu kaw léeg-léeg loolu leen di gis yenn saa ñu génn dem ci àll bi dem Casamance dem Sédhiou dem Burofay dem Bindiona dem Adiane bi njëkkee dem Casamance guddi gi ñu fi njëkk a fanaan ay fetal moo ñuyee boobu ci Casamance gu tàng ga la woon mais léegi sedd na bu jamono yooyu bu ñuy dem duñu tàgg sunu waa kër yi ne leen ñu ngi dem Casamance parce que koo ne maa ngi dem Casamance danaan yow am na borom xam-xam yoo xam ne sax bi ñu leen seetee pour ñu ànd ak ñun dañu ne ñu yéen da ngeen di xaru ngeen dee da ngeen a xaru waaw da ngeen di xaru ci parce que xam ngeen ne foofu ku fa dem dan lay rey waaye est ce que ñun dañuy toog Dakar rek di naan sunu ataaye ah di julli di bayaan ci sunuy jàkk mu jeex ñu bàyyi ay jullit ci àll bi ñuy dem safara waxuma sax ay yéefér mais ay jullit yoo xam ne xamuñu dara ci diine dara da ngay gis foofu kuy julli ne bismillah fas yéene julli farata bi ñaari rakka la Mohamed moo ko moom daal di julli tisbaar jot mu ne bismillah fas yéene julli farata bi ñeenti rakka la Aboubacar moo ko moom takusaan jot bismillah fas yéene julli farata bi ñeenti rakka la Omar a ko moom timis mu ne Ousmane géey mu ne Ali jeex tag sédd la julli gi sahaaba yi ak yonent bi toog waaw sakk julli noonu la ñuy jullee sakk julli bu julli gi jeex julli yu juróom waaw loolu ñun man gis naa ko teg naa ko bët benn dëkk bu tudd Goudomb, loolu foofu laa amee, foofu laa wax fekk Goudomb. Dem nga fa alhamdulilah. Fu ne la ñuy dem, dem nañ Bambali xuus dex gi, fu ne la dugg biir Casamance. Waaye boo fa demee da nga yéemu, da nga xam ne diine dafa tumaranke. Diine tumaranke na de. Dakar Sénégal daanaka Dakar doo mu am diine. Am na ci yeneen côté ci àll bi fii soriwul dara, da ngay yegg si bëgg a julli, ñu ne la fi kenn du fi julli. Julli ñun fii kenn du fi julli. Jumaa jii kenn du ko wan ginnaaw. Nit dina juutu di wan ginnaaw jumaa ji ginnaaw. Laa xaw la walaa ko yéen loolu ooy ñun de ñemewuñ loolu. Nee nañ seen jumaa ji duñ ko juutu. Maanaam ñoom bu tey bu jumaa ji nekkoon seen kanam, ñoom ñu dëkk ci kanamu jumaa ji, bu ñuy julli dañuy tourné jublu ci jumaa ji. Nee nañ duñ juutu seen jumaa. Wala nga julli ñu ne la tonnil, tonnil ba pare nga tonni ko. Yaa xam foo ko jëmee, kenn du fi julli. Waaw yooyu yëpp am na fi ci Sénégal. Diine ji di Dakar la yem, Sénégal seen diine Dakar la yem. Boo demee Fouta kazalik. Waaw man dem naa dëkk bu tudd, dëkk bu tudd nga dëkk bu tudd dëkku Sherif Abba. Ma fekk fa paay di werante naan allahumma inni uqaddimu ilayka ci ayatul kursi la bokk, ci alquran la bokk. Ma fekk fa werante bu tàng ba am ñu gedd jàkk ci, ñu ne allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli ci ayatul kursi la bokk. Lu ko indi benn waay bu ñu àndaloon moom lañ ne ñaanal mu daal di jàng allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Ñu ne ko su gaay ne ko subhanallah subhanallah, ñaan bi jeex. Bàyyi ne ko lu tax nga dagg ayatul kursi bi, mu ne déedéet allahu la ilaha illa. Ñu ne ko déedéet allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Dëkk baa ngi tudd Thian Kon, très bien Thian Kon. Kon yàlla ñu yàlla jubal, yàlla ñu yàlla jubal. Ikhwan yi kon borom xam-xam bi li tax mu tàmbalee ci kitaabu tahara mooy xam ne ndox ak suuf mooy njëlbeen ci lu ñuy laabe, ci sobe ak toj. Ndax ki jàngale dégg diine bay jàngale li ko yitteel mooy mbiru mukallaf yi. Mukallaf mooy ku mesure, ku xelu, koo xam ne jot na di woote l'islam. Summa lama kaana almaau huwa almamuru bi tathuri bihi qaddamahu fa qaala baabul miyah. Loolu moo tax comme ndox mooy njëlbeen lu ñu digali nit ñi nañ ko laabe. Ndox mooy njëlbeenu li ñu sant nit ñi lu ñu laabe. Borom xam-xam bi mu bindee kitaabu tahara mu daal di bind baabul miyah, buntu ndox. Sànq yi ngi doon wax ci tahara mooy laab. Moom bu ñuy tënk maanaa moom tahara dañ naan annazafa mooy set, mooy laab. Moom laab moomu nag ci lislaam ibaada, jaamu yàlla la. Gis ngeen tànk ndox dem ci biir duus bi sangu ba pare am tiyaaba. Allahu akbar. Moo tax ñun bu ñu déggoon diine dañuy xam ne diine lépp tiyaaba la. Da ngay am yàlla ba pare am li nga bëgg, da ngay set am tiyaaba, nga suur am tiyaaba, nga rafet am tiyaaba. Waaye loolu yëpp lan moo la koy tàqaleel? Mooy yéene bi. Yow mu yor ndox dugg ci toilette bi fas yéenee laab jaamu yàlla, da ngay am tiyaaba, da ngay laab am tiyaaba. Bu doon saabook ñàmpe la sax da ngay set am tiyaaba. Bu doon yére la sax day rafet, foo gën ñu ne la sa yére bi ba pare nga am tiyaaba. Gis ngeen moo tax mu ne la laab ci lislaam bi ñuy wax ibaada, jaamu yàlla la. Wal muslimu jullit fi kulli ahwalihi nazif, jullit ci mbooleem xew-xewam yi, ci mbooleem dundam dafa war a laab, dafa war a set. li anna Allah farada alayhi at-tahara ndax yalla mo faratal ci mom lap mom julit wa awjaba alayhi ay yutahhira sawba yalla sarje la tek sa kaw ne da nga wara setal sa yere da nga wara setal sa yaram da nga wara setal place bi ngay julle gis ngeen ñetti dafa wara set dafa wara lap bala nga jëm ci jaamu yalla moy lan awalan yaram bi na su yaram bi sété nga xol yere su yere bi sété nga xol place bi yep dafa wara set yep fexel mu lap su labé nga doga songu la ca dess lutax li tasihha salat ndax sa julli meuna wir waliyakuna mahbuban aidan min Allah wan nas way dang ci tek lenen gis nga limay wax ni ñoon wax sank ci walu jaamu yalla su sa yaram sété sa yere set place bi ngay julle set nga julli yalla nanguko ba pare yalla bëgg la nit ñi bëgg la mëss ngeen gis ku set nit ñi bañ ko non diiw dal dafa set mako bañ ndax dafa set fu ngeen ko déggé ci aduna wax leen mako ban quartier ban kër dafa set mako bañ ki dafa set motax yalla bañ ko dé ngeen ko fenn dañ nan tukulo dañ nan wowiko mbare mo won ko haali kono mbare mo won ko miji abada tukulo neena dañ nan ray len ko parce que dafa am lum wax waye ray len ko dafa am lum xalat ray len ko parce que dafa sat ngeen ko gisse ci aduna kon bo sété ci sa yaram set ci sa yere set ci place bi ngay julle nga julli yalla nanguko waye wali yakuna mahbuban min Allah yalla dalay beug wan nas nit ñi dalay beug dalil bi moy inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla beug na ñi lap yalla beug na ñi tuub ñettel moy mom lap wasilatul muslim mom moy jumtuway moy ngannaay bi jeme julit wasilatul muslim ila at-tahara hiya al-ma ngannaay julit bu koy yobbu ci lap moy ndokh yalla ne wa anzalna min as-samaa'i ma'an tahuran man yalla subhanahu wa ta'ala ma len wacce ndokh mu joge kaw asman muy ndokh mo xamne ndokh mu lap la pour ngeen mun ko jefandiko pour meuna jaamu yalla subhanahu wa ta'ala gis nga yalla bimu beugé ñu jaamu ko aduna bi boko don xaj ñenti xaj ñetti xaji moy ndokh ñetti xaji moy ndokh te lepp ndokh la ko yalla sakke lepp bu ci ndokh bokul du bax wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy kullu shay lu ci genn wax len mako kullu shay lepp lu meuna don borom bi neena ndox la ko def motax muy dund kullu shay'in lu mbay ana do ma dama bena benen nit mu ne man de duma ndox yap la do ma dama lu ci sanam hal ata ala al insan lam yakun inna khalaqna al insana gis nga ndox la iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al insan khalaq ndox la ha falyanzur al insanu mimma khuliq khuliqa mimma in ma ndox la yalla bindele tu ndox la kon li moy sunu dar su tay ba alarba bi di ñewat ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala li ci njum te ñu koy jéggal sunu borom li ci wër ci yalla subhanahu wa ta'ala la baye ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke am nay laaj bismillah tafaddal da ngay ti